principalele probleme ale românilor în 2019, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Același sondaj arată că dacă duminica viitoare vor fi alegeri pentru funcția de președinte al țării, Klaus Iohannis ar câștiga un nou mandat, actualul șef al statului ar fi urmat la mare distanță de Călin Popescu-Tăriceanu. Ministrul Justiției anunță că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu procedura de destituire a procurorului general Augustin Lazăr. Klaus Iohannis a declarat că nu-l va schimba pe acesta din funcție. Vom sesiza Curtea Constituțională din nou, pentru că astfel de abuzuri nu pot fi lăsate să continue. Și în guvern, interimatul la Ministerul Dezvoltării va fi asigurat de Ministrul Finanțelor, iar Robana Blum, care deține portofoliul fondurilor europene, va gestiona și transporturile. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Situația economică și salariile încă mici în multe domenii sunt indicate drept principalele probleme ale românilor în 2019. Este rezultatul unui sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Sondajul a fost făcut în luna decembrie. Iulian Oghi are toate informațiile. Dintre participanții la sondaj, 31% cred că anul acesta principala problemă a României și românilor va fi situația economică. 12,6% indică drept marea provocare a anului să se descurce cu salariile mici. 8,5% apreciază că în 2019 clasa politică, respectiv conducerea țării, reprezintă principala problemă. Urmează corupția, 6,6%, și lipsa locurilor de muncă, 5,8%. Sănătatea și învățământul vor fi domeniile care vor pune mari probleme și în 2019, consideră 2,3%. Pentru realizarea acestui sondaj, IMAS au fost intervievate 1010 persoane cu vârsta peste 18 ani în perioada 4-20 decembrie. Interviurile au fost realizate prin telefon, iar marja de eroare este de plus minus 3,1%. Șeful statului a acceptat ieri noi interimate la dezvoltare regională și transporturi, ministere pentru care s-au pus inițial să fie preluate de Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici, spre nemulțumirea socialdemocraților. Premierul Viorica Dăncilă a găsit soluțiile de avarie pentru următoarele 25 de zile. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici va prelua și dezvoltarea regională. În schimb, Rovana Plumb, care deține portofoliul fondurilor europene, va gestiona și transporturile. Luna trecută, vă reamintesc, Curtea Constituțională a stabilit că președintele Klaus Iohannis este obligat să emită de îndată decretele care constată vacantarea celor două funcții de ministru și să motiveze refuzul remanierii. În condițiile în care acest lucru întârzie, Călin Popescu-Tăriceanu, șef al Senatului și de asemenea copreședinte al Coaliției de Guvernare, nu exclude un demers de suspendare a lui Klaus Iohannis. Alegeri prezidențiale 2019, Klaus Iohannis ar câștiga un nou mandat dacă duminica viitoare ar fi organizat scrutinul pentru funcția de președinte al statului, arată un sondaj realizat de Institutul de Sondare IMAS la comanda Europa FM. Următorii clasați se află la mare distanță de actualul președinte. Intențiile de vot indică faptul că după Klaus Iohannis, preferat ar fi Călin Popescu-Tăriceanu. Când vine vorba de candidatul pe care l-ar propune PSD, preferată de participanții la sondaj, este Gabriela Firea. Pentru realizarea acestui sondaj au fost intervievate peste 1000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani în perioada 4-20 decembrie. Interviurile au fost realizate prin telefon, iar marja de eroare este de plus minus 3,1%. Iorgu Ianuși. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 34,9% dintre respondenți ar vota pentru Klaus Iohannis, candidatul aflat în topul preferințelor. Pe locul 2, dar la mare distanță, cu 12,9% din intențiile de vot, se află liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Foarte aproape de șeful ALDE în preferințe se află Victor Ponta, liderul Partidului Pro-România, cu 12,7% intenții de vot. L-ar vedea în postul de președinte al României pe Dacian Cioloș, 9,2% dintre respondenți. Dacian Cioloș, lider al Mișcării România Împreună, a lansat recent Partidul Libertății, Unității și Solidarității, Plus. Urmează, cu 5,3%, Liviu Dragnea, liderul social-democrat. 3,5% ar vota pentru Ludovic Orban, președinte PNL, și 2,3% pentru Dan Barna, liderul Uniunii Salvați România. Eugen Tomac, președinte PMP, ar obține 1,8%, iar Kelemen Hunor, președinte UDMR, 0,7%. Trebuie spus că 7,6% dintre participanții la sondaj au spus că nu ar merge la vot și că puțin peste 9% spun că nu s-au hotărât pe cine să aleagă. O altă componentă a sondajului MAS, cine ar prefera respondenții să candideze din partea PSD? În acest clasament, fruntașă este Gabriela Firea, care ar fi preferată de 42%. E urmată de Liviu Dragnea, cu 23%. Însă, aproape 30% dintre respondenți au spus că ar prefera alt candidat din partea PSD. Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care dă puteri sporite polițiștilor, cum ar fi posibilitatea ca aceștia să folosească dispozitive cu electroșocuri. Șeful statului argumentează, între altele, că proiectul a fost adoptat fără avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Sonia Teodoriu. Această lege permite polițiștilor să ceară persoanelor să se legitimeze dacă există motive verosimile pentru a bănui că se pregătește sau a comis o faptă ilegală. Klaus Iohannis invocă o decizie a Curții Constituționale din 2013, prin care se stabilește că orice act normativ trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat. Nu este singurul caz în care formulări din această lege sunt neclare, ceea ce poate conduce la abuzuri din partea organelor de ordine. Șeful statului mai face referire și la dispoziția nou introdusă în lege. Polițistul are dreptul de a utiliza bastoane, tomfe, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și sau paralizante și alte mijloace de imobilizare. Iohannis este de părere că astfel, mai ales prin folosirea de electroșocuri, ar putea fi afectată integritatea fizică a persoanelor vizate. Mai mult decât atât, legea a fost adoptată fără să fie solicitat avizul CSAT, ceea ce, în încalcă Constituția. Copiii trebuie să primească aceleași beneficii, indiferent de naționalitatea lor sau de locul unde se află, transmite Comisia Europeană, după ce Austria a decis diminuarea alocațiilor pentru copiii românilor care muncesc în acest stat. Într-un răspuns pentru Calea Europeană.ro, executivul comunitar precizează că analizează dacă legislația austriacă este compatibilă cu cea a Uniunii Europene. Manuela Niculescu ne explică. Indexarea beneficiilor pentru familie nu este permisă sub legislația europeană. Este o chestiune de non-discriminare. Dacă lucrătorii contribuie la sistemul național social, atunci este de așteptat ca ei să primească aceleași beneficii, indiferent de naționalitatea lor sau de locul unde se află copiilor, precizează executivul european într-un răspuns furnizat site-ului calaeuropeană.ro. Comisia Europeană mai arată că această situație este valabilă de mai multe decenii și a fost confirmată inclusiv de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Legea adoptată de Parlamentul de la Viena și intrată în vigoare la 1 ianuarie a dus pentru cele mai multe state, inclusiv România, la o reducere a sumelor plătite prin ajustarea la nivelul de trai din țările comunitare unde trăiesc acești copii. În cazul românilor, alocațiile vor fi practic înjumătățite. În 2016, guvernul austriac a înregistrat peste 14.000 de copii care primesc beneficii sociale austriece și trăiesc în România. Ministrul Justiției anunță că va cere opinia Curții Constituționale față de procedura de destituire a procurorului general Augustin Lazăr. Săptămâna trecută, șeful statului declara că nu va da curs solicitării, întrucât este mulțumit de activitatea acestuia. Ministrul, pe de altă parte, și-ar dori ca magistrații constituționali să ofere un răspuns similar celui care a permis vara trecută demiterea Laurei Codruța Chioveși, când Curtea Constituțională a stabilit că președintele țării are un rol formal și nu se poate opune demersului. Tudor Altoader, aseară la Antena 3. Eu personal cred că în cazul lui Lazăr motivele revocării sunt mai evidente, mai puternice, mai multe decât în cazul lui Chioveș. Am făcut apel la președinte să recitească decizia Curții Constituționale, prezumând că prima dată a citit-o și că a înțeles-o. Sigur, e opțiunea dânsului, dar eu cred că în măsura în care se va decide vom sesiza Curtea Constituțională din nou, pentru că astfel de abuzuri nu pot fi lăsate să continue. Președintele Klaus Iohannis a afirmat vinerea trecută că cererea de revocare nu respectă legea și s-a declarat mulțumit de activitatea procurorului general Augustin Lazăr. Comisia Europeană anunță că va analiza și va depune într-un termen adecvat observațiile privind acțiunea în instanță deschisă de liderul PSD, Liviu Dragnea. Executivul european subliniază că respectă independența OLAF și a instituțiilor, potrivit unui răspuns pentru agenția Mediafax. Liviu Dragnea a dat în judecată Comisia Europeană în încercarea de a obține anularea raportului Oficiului European pentru combaterea fraudelor, instituție care a constatat fraude cu fonduri europene în dosarul Teldrum. Sesizarea OLAF a stat la baza deschiderii dosarului Teldrum, în care liderul PSD este urmărit penal pentru fapte comise în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Teleorman. În acest dosar a fost pus sechestru de peste 127 de milioane de lei, peste 27 de milioane de euro, asupra bunurilor lui Liviu Dragnea. Direcția Națională Anticorupție a cerut condamnarea fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, la 15 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor de terenuri. Fostul edil a fost condamnat de Curtea de Apel București la 4 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit procurorului DNA, în cazul lui Radu Mazăre, faptele se prescriu în iulie 2023. Cu detalii Ana Sanciu. Procurorii vor o pedeapsă cu închisoarea pentru fostul primar al Constanței, orientată spre cea maximă de 15 ani. Aceștia au cerut aceeași sentință și pentru fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. În iulie anul trecut, Radu Mazăre a fost condamnat în acest dosar la 4 ani de închisoare cu suspendare. El este acuzat alături de alți funcționari de atribuirea nelegală a unor terenuri, prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la peste 114 milioane de euro. Decizia instanței a venit după 9 ani de procese și alte 8 amânări consecutive de pronunțarea unei sentințe. În același dosar a fost condamnat și fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, el primind o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Radu Mazăre se află momentan în Madagascar, unde a cerut azil politic. Fostul primar a plecat din țară la sfârșitul anului 2017. Anca Jurma nu mai vrea să fie la conducerea interimară a DNA. Aceasta a anunțat ieri că își retrage acordul pentru ocuparea funcției. Între timp, ministrul Justiției și-ar dori ca Direcția Națională Anticorupție să fie condusă de Adina Florea, propunere respinsă însă de șeful statului. Aflăm toate detaliile de la Andrei Paleu. Starea de provizorat se prelungește la Direcția Anticorupție. Printr-o scrisoare trimisă secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Anca Jurma a anunțat ieri că nu mai dorește să dețină interimatul, preluat în vară după revocarea Laurei Căveșii. În aceste condiții, conducerea DNA va fi asigurată de adjuncții Marius Iacob și Călin Nistor. Ministrul Tudorel Toader spune că o decizie asupra unui nou interimat se va lua într-o viitoare ședință a CSM. Secția nu avea decât să ia act de voința dânsei, de retragerea consimțământului acordului. Înseamnă că ar urma un alt interimar? Altă soluție n-ai. CSM-ul, secția de procurori, se va întâlni joia viitoare, când probabil se va decide. Ministrul Justiției insistă ca procurorul Adina Florea să conducă Direcția Anticorupție, deși nominalizarea acesteia a fost respinsă de șeful statului. Agitație provoacă în aceste zile și avizul pentru Adina Florea primit de la Consiliul de Studiere a Arhivelor Fostei Securități. Unii membri ai CNSAS pun sub semnul întrebării legalitatea documentului prin care aceasta demonstrează că n-a fost colaborator al dictaturii comuniste. Germina Nagâț, spre exemplu, invoca ieri presiuni din partea președintelui Consiliului, Constantin Buchet, la adresa funcționarilor. Dacă va exista cvorum, lucrurile ar putea fi tranșate în ședința CNSAS de joi. Deocamdată, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut verificări după apariția unei înregistrări la DNA Oradea. Discuțiile sugerează că procurorii intimidează și fac presiune asupra judecătorilor. Conducerea DNA a anunțat ieri într-un comunicat că din principiu se delimitează de orice act prin care personalul din subordine încalcă legea. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se menține mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă geroasă acum dimineața în aproape toată țara. Spre seară va ninge slab în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și nord-vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 9 și 1 grad. Frig în capitală, cer variabil și nu mai mult de 0 grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Liverpool a fost eliminată din Cupa Angliei. Liderul din Premier League a fost învins de Wolverhampton în deplasare cu 2-1. Doar Milner, Keita și Lovren au jucat din primul minut dintre titularii obișnuiți, iar fundașul croat s-a accidentat în debutul întâlnirii și a fost înlocuit de cel mai tânăr debutant din istoria clubului într-un meci de cupă, olandezul Kiana Hever, care va împlini peste 10 zile 17 ani. Gazdele au deschis scorul înainte de pauză, Origi a egalat în debutul reprizei secunde, însă Neves i-a readus imediat pe lupi în avantaj cu un șut spectaculos. Jurgen Klopp a forțat pe final cu Salah și Firmino, însă fără succes. FC Liverpool ratează astfel calificarea în 16-mile Cupei Angliei, însă principalul obiectiv al echipei este cucerirea titlului după 29 de ani. Eduard Iordănescu a fost prezentat oficial la Gazmetan Media și înlocuitorul lui Mihai Teja, plecat la FCSB, a precizat că va avea libertate totală de decizie în privința transferurilor, aceasta fiind principala sa condiție pentru acceptarea postului, și l-a atras ideea de a se ocupa de tot ceea ce înseamnă partea tehnică. Edi Iordănescu a mărturisit că după ce a fost concediat de CFR Cluj în debutul sezonului a avut mai multe oferte, însă a preferat să ia o pauză. Obiectivul echipei rămâne calificarea în play-off-ul Ligii 1. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului regulat, Gazmetan Media și este pe locul al 8-lea, la 3 puncte de Astra Giurgiu, ocupanta ultimei poziții de play-off. Dinamo Știința București rămâne fără victorie în actuala ediție a Ligii Naționale de Basket Masculin. Echipa din Steaua cel Mare a pierdut acasă și cu SCM Timișoara, 85-87. Albroșii au condus până la jumătatea ultimului sfert, dar au cedat în cele din urmă pe final. Vladan Vukosavljević a fost MVP-ul bănățenilor cu 25 de puncte și 11 recuperări. Dinamo nu a câștigat niciodată în 13 etape